Doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 9 listopada, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich wyłonił prawybory. Trutka na gryzonie powodem tragedii w Tomaszowie Lubelskim. Retro gaming w Stargardzie Szczecińskim. Niejednemu się łezka wokół zakręci. Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski? O wyborze kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zdecydują prawybory. Taka jest jednomyślna decyzja zarządu krajowego PO. Przeprowadzenia prawyborów zaproponował jeden z kandydatów, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a szef MSZ-u Radosław Sikorski na to przystał. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Chodzi o to, żeby jak najszersze grono mogło się wypowiedzieć na temat poszczególnych kandydatów. Tak lider PO, premier Donald Tusk, tłumaczył decyzję zarządu o przeprowadzeniu prawyborów. A więc wszystkie członkini i członkowie Koalicji Obywatelskiej, tych czterech partii, będą mogli zagłosować i to głosowanie odbędzie się jeszcze w listopadzie. Szef rządu podkreślał, że obaj kandydaci są znani szerokiej publiczności. Wiadomo, że nie są identyczni, ale z całą pewnością prezentują poziom najwyższy z możliwych w polskiej polityce i mam wielką satysfakcję, że moja formacja polityczna ma taki wybór. Wyłoniony w prawyborach kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prokuratura rejonowa w Tomaszowie Lubelskim wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 2-letniego dziecka i bezpośredniego zagrożenia utraty życia 4 osób. Cała rodzina zatruła się najprawdopodobniej środkiem gryzoniobójczym i owadobójczym. Na miejscu trwają czynności, ale są one ograniczone decyzją Straży Pożarnej, która zabezpiecza miejsce zdarzenia i w opinii ekspertów przebywanie w tym budynku nadal stanowi zagrożenie dla osób postronnych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kowalec. Z ustaleń wynika, iż dziadek w mieszkaniu rozsypał środek chemiczny przeznaczony do zwalczania gryzoni, których według naszych ustaleń nie jest środkiem, który może być używany wewnątrz budynków. Także on jest do ewentualnego stosowania przez profesjonalistów na zewnątrz pomieszczeń. No i prawdopodobnie stężenie tego środka spowodowało, iż doszło do zatrucia i śmierci jednocześnie jednej osoby, a jednocześnie zagrożenia życia czwórki pozostałych domowników. Śledczy są po wstępnych, krótkich przesłuchaniach domowników. Będą one wznowione, gdy ich stan zdrowia się poprawi. W Braniewie zakończyła się akcja dogaszania pożaru w klasztorze redemptorystów. Ogień pojawił się na dachu budynku nad ranem i bardzo szybko się rozprzestrzeniał. 5 osób przebywających w klasztorze ewakuowało się na zewnątrz. Nikomu nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło blisko 50 strażaków, mówi młodszy brygadier Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Obecnie strażacy zakończyli już swoje działania, pogorzelisko zostało przeszukane, również rozebrane zostały elementy spalone dachu, które zagrażają bezpieczeństwu. W tej chwili mieszkańcy oraz osoby uprawnione zostają wpuszczane do wnętrza budynku. Wstępnie straty, jakie oszacował właściciel obiektu, wynoszą około 1 000 000 zł. A przyczyny pożaru ustalą biegli. Co najmniej 26 osób zginęło, a około 60 zostało rannych w zamachu bombowym na stacji kolejowej w Kwecie na południu Pakistanu. Według śledczych doszło do samobójczego zamachu. Zabici to 14 wojskowych i 12 cywilów. Policja spodziewa się, że ostatecznie liczba ofiar wzrośnie. Do wybuchu doszło, gdy przy peronie stał gotowy do odjazdu pociąg, który miał jechać do garnizonowego Peszawaru, a głównym celem, zdaniem policji, mieli być kadeci z tamtejszej szkoły oficerskiej wojsk lądowych. Turnieje gier retro z wykorzystaniem urządzeń Commodore i Atari. W Stargardzkim Centrum Nauki Filary trwa impreza pod hasłem Retro Gaming. Organizatorzy przygotowali ponad 60 stanowisk, w tym wystawę dawnego sprzętu. Nieco starsi mogą sobie przypomnieć czasy dzieciństwa, gdy dominowały interaktywne konsole i automaty do gry. Joanna Cupak z Filarów zauważa, że dla części odwiedzających to sentymentalna podróż do lat 80., gdy konsola była przedmiotem marzeń. I jest to powspominać. Fajnie jest też obserwować maluchy, dla których to jest niesamowite spotkanie ze starym sprzętem i takimi grami. Pinbale i arcade'y, gry jak w salonach gier, kafejka internetowa jak za starych czasów. Tu są gry muzyczne i można pograć w Guitar Hero, Just Dance.

podziału, o czym dużo w pierwszej godzinie z moimi gościniami rozmawiałyśmy, ale w tej godzinie także spotkamy się z Jesse Eisenbergiem oraz pojedziemy do Wrocławia na festiwal Korelacje, więc w ramach zachęty zostawiam te kilka słów, a za chwilę zaczniemy nasze spotkanie w obrębie młodej kultury z Jankiem. Janis and the Young, Janis Filipa Kliskiego, nowa formacja. To nie oznacza, że grupa Fols przestała istnieć. Naprzeciwko mnie Janusz Dżyński, jak już powiedziałam. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Osoba artystyczna, malarz, człowiek, który do, mogę tak powiedzieć, czy do tego malowania, chociaż całe życie czułeś, że to jest jedna z tych form wyrazu dla ciebie, dosyć długo dochodziłeś, skończyłeś najpierw studia prawnicze, tak. Kończyłeś? No tak, tak, tak. No jakoś to długo trwało i nie szablonowo. Nie szablonowo, ale ja znam takie osoby, nawet mam takiego przyjaciela, który najpierw przez prawie 20 lat pracował jako główny księgowy, męcząc się, ale czuł, że to jest jego zobowiązanie. Związanie wobec rodziny, a potem... No to u nas na wydziale też były takie osoby, które wcześniej wykonywały długo jakąś pracę. Był pan, który był górnikiem i na emeryturze postanowił, że będzie malował. No i się dostał na te studia, pan powyżej 60. Więc jakby ta cezura wieku nie istniała. Tak. Ciekawe, że mówimy o cezurze wieku, zaraz właśnie ten bieg będzie miał znaczenie, to jeszcze powiem tylko, że a propos właśnie cezur wieku i w ogóle ciekawych sytuacji, mieliśmy krótką rozmowę na temat muzyki i ty powiedziałeś, że słuchasz muzyki z lat 80. Ja zaczęłam wymieniać płyty z kanonu Trójki, a dawno temu, kiedy pracowałam w Trójce, to jakby bardzo denerwowało mnie istnienie tego kanonu i wszystkie te rzeczy, które mnie wtedy denerwowały, są to zespoły, które tobie towarzyszą przy malowaniu dzisiaj, tak? Tak, wzruszają mnie przy tym malowaniu. No, Pink Floyd, Deep Purple, co tam jeszcze? Joy Division, Black Sabbath, no dużo jest tych zespołów takich z pogranicza metalu, brytyjskiego metalu, jakiejś takiej muzyki eksperymentalnej typu Uriah Heep. No to są chyba te ulubione. A to jest tak, że po prostu te dźwięki jakoś pasują do ciebie, czy sobie gdzieś tam kiedyś w jakimś algorytm wpadłeś właśnie a propos jednego z tematów wątków, który miał miejsce podczas debaty Młoda Kultura, Nowe Media i Języki? Czy to twoje świadome wybory? No część jest świadoma, a część to pewnie zawdzięczam jakiemuś bóstwu algorytmowemu, bo mi tam poleca na podstawie tego, co słucham, kolejne jakieś znaleziska, na które pewnie sam bym nie wpadł. No więc tak 60-40% moje do polecajek. To już wspomniałam, że brałeś udział, byłeś jednym z panelistów debaty o młodej kulturze, nowych mediach i języku. Jak zawsze przy takiej okazji największym problemem jest rozstrzygnięcie, kto jest młodym twórcą i co to jest w ogóle, jeżeli istnieje takie zjawisko jak kultura młodych ludzi. Także to było podważane. Oczywiście każdy z zaproszonych gości i prowadzący też miał na ten temat swoje zdanie. Ty byłeś najstarszym młodym podczas tego spotkania. To też było fajne. I zresztą chyba jedyną osobą, która z taką pewnością powiedziała, że w przestrzeni sztuk wizualnych, która jest dla ciebie naturalną, rzeczywiście ten podział na młodego artystę i już takiego, nie wiem co jest po młodym, bo nie stary, tylko uznany, tak? Tak, taki, który jest popularny. A, tak. Established. No jakby, ja się nie posługuję tą nomenklaturą angielską, ale ostatnio z kimś rozmawiałem i właśnie powiedziano mi, że ja już nie jestem emerging, tylko już jestem na pograniczu właśnie tego uznanego. Ale wydaje mi się, że właśnie to, żeby o sobie mówić, że jest się młodą osobą artystyczną, to jakby wiek ten metrykalny nie ma tak dużego znaczenia, jak jakby doświadczenie na no, w obiegu artystycznym. Ja, tak jak wspomniałaś, te studia artystyczne to były moje drugie, a wcześniej jeszcze miałem przerwę między prawem a akademią. No więc jakby w późnym wieku dosyć skończyłem, ale debiut jest ważny, on był 6 lat temu, więc jeszcze chyba cały czas... Jesteś tuż po debiucie. No tak. To z naszej perspektywy może być emerging rzeczywiście, wzrastający, taki wzbudzający zainteresowanie. To się oczywiście odzwierciedla, no to zainteresowanie przekłada się też na to, jak prace są wyceniane. Jeżeli ten wzrost połączy się z popularnością, to w ogóle życie artysty się zmienia. Czy do tego potrzebne jest wsparcie instytucji, czy właśnie jakichś systemowych, istniejących rozwiązań? Tak, uważam, że jest niezbędne, że teraz jakby to następuje, że z powrotem te instytucje się otwierają. Na nowych, na przykład Centrum Sztuki Współczesnej robiło taki program naborowy i każdy mógł się zgłosić ze swoim pomysłem, to jest super. Na pewno pomagają w tym prywatne instytucje. Wcześniej, no jak ja kończyłem studia, to był taki konkurs dla młodych osób artystycznych, Artystyczna Podróż Hestii. No i tam na podstawie właśnie wyboru tego jury się trafiało na wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc to pomagało w uzyskaniu widoczności. No tak, tak mi się wydaje, że prywatne wspiera publiczne. Tak powinno być, a nie tak, że jest tylko prywatne. Tak, to jest jeden wątek tego zagadnienia, a drugie to jest takie pytanie, które jest jakby zaszyte w tym pytaniu, czy w czasach, w których często się mówi, zwłaszcza muzykom, i ten wątek też przy okazji dziewczyny reprezentującej właśnie przestrzeń muzyki w waszej debacie się pojawił, że wystarczy właściwie włożyć swój utwór do sieci i ten cyfrowy świat możecie wykopnąć. No jeżeli trafisz w ogóle jeszcze na trend i na TikToku ci coś podniesie, no to załatwiona sytuacja, co z jednej strony każe mieć takie wielkie nadzieje, ale z drugiej strony kompletnie nie ma się sprawczości w tym temacie, czekając na taki wiatr, który poniesie twoją muzykę po sieci cyfrowej. W sztukach wizualnych też chyba byłoby to czymś dramatycznym, tak czekać na wiatr. Chociaż są pewnie artyści, którzy po prostu sobie całe życie potrafią malować czy rzeźbić swoje, nie interesując się pozornie światem. Zresztą wiele takich znanych nazwisk, teraz wycenianych bardzo wysoko, tak pracowało. No tak, jakby wydaje mi się, że nie należy płynąć z prądem, tylko robić to, co jest dla jednostki istotne. Jako, jeżeli to się pokrywa z jakimś akurat politycznym wydarzeniem, czy z jakimiś ważnymi zmianami społecznymi, no to, to może na plus. Ale niekoniecznie. Jakby twórczość wsobna też jest istotna i tak naprawdę nikt nie wie, co dla osoby istotnej w obiegu typu kurator, kuratorka, która stanowi o tym, co jest ważne, wyda się istotne. A jeżeli chodzi o te jakby muzyczne trendy, to ja nie wiem, czy takie jest przełożenie jeden do jednego na świat sztuk wizualnych akurat w, no, w social mediach. Oczywiście tam na Instagramie też pokazujemy swoje prace, to o czym się zajmujemy i też jest jakiś algorytm. No ale jakby pokazywanie tylko po to, żeby się w ten algorytm załapać, to chyba nie jest coś, w co ja celuję. Zwłaszcza, że chyba to muszą być konkretnie też, no oczywiście to bardzo zależy, ale często można w jakiś sposób próbować się podlizać, co nie trzeba było mediów społecznościowych oczywiście, żeby mieć też artystów koniunkturalnych, którzy próbowali złapać wiatr, jak on tylko zaczynał wiać. To w takim razie, co jest ci bliższe w definiowaniu artystów? Ja wiem, co powiedziałeś na debacie, określiłeś zakres tematyczny, który ewentualnie mógłby pasować do takiego mówienia, że coś jest językiem młodych ludzi, czy też młodszych lub ludzi spoza mainstreamu. Te tematy, które ciebie zajmują, tak też myślę, słuchając pozostałych uczestników, rzeczywiście wpisują się w to, co nazwalibyśmy no, nieobecnym u tych takich uznanych mistrzów, chociaż to też jest generalizacja nie bardzo krzywdząca. No, ale jakie tematy są dla ciebie ważne? Czy przez to można opowiedzieć pewną generacyjność? Myślę, że tak, bo jakby teraz istotne jest chyba to, co sami o sobie myślimy. No, ciało jest polityczne, wiadomo, więc jakby samo stanowienie, samo określanie siebie. Ciało jest polityczne od lat 50-tych, 60-tych. Od zawsze jest polityczne. No właśnie. Tylko tak, no teraz jakby i różnorodność tych ciał i to, że teraz się o tym mówi, to jest widoczne w sztuce młodych osób, tak mi się, no ja też się uważam za młodą i to jest dla mnie istotne. Te wszystkie tożsamości, queerowość, seksualność taka nietypowa. To, że jest przestrzeń na to, żeby o tym mówić, to jest znak czasu, tak mi się wydaje. No i to jest obecne w sztukach wizualnych, ale nie tylko tak w performatywnych również. W kapelach muzycznych właśnie ta koleżanka jest dziewczyną i są tam w tej kapeli same osoby dziewczyńskie, więc też dziewczyny w końcu dochodzą do głosu. To może powiem od razu, jak ta dziewczyna się nazywa, żeby nie wyszło tak, że mówimy nie wskazując. Julia Szostek była tą właśnie dziewczyną, muzyczką, kompozytorką. Była tam jeszcze Natasza Parzymiec, był Filip Pawlak, uczestnikiem waszej rozmowy prowadził Sebastian Słowiński i Natalia Rogus, tłumaczka, poetka, reprezentowała tę przestrzeń słowa. No a poezja tutaj była też silnie typowana jako poza mainstreamowy gatunek sztuki. Chociaż strasznie mnie to denerwuje, bo nie lubię gatunku i nie lubię tych wszystkich takich szufladek. Jak i denerwuje mnie, kiedy się opowiada o sztuce młodych ludzi z perspektywy osób starszych. Ale na szczęście podczas tej debaty próbowaliście, żeby to było inaczej wyglądało. No tak. No też no, był tam open mic, nie? Każdy mógł podejść i zadać jakieś pytania. Była osoba no, starsza od nas, z mniejszej miejscowości. Ona tak mi się wydaje, że z jakimś gotowym statementem przyszła, który może przy tej okazji dobrze, że wypowiedziała, ale zupełnie się nie odnosił do tych rzeczy, o których my mówiliśmy. Wręcz miałem wrażenie, że albo nas nie słuchała, albo totalnie nas nie zrozumiała. A co powiedziała? Że wśród nas nie widzi wspólnotowości, że polityka nas nie interesuje. No, jakby różne czasy rządzą się różnymi prawami. To, jak my działamy w sferze polityki, jest prawdopodobnie inne niż to, jak ona działała. I te czasy, no wiesz. Czyli, że wspólnotowość to dookoła jakiegoś sprzeciwu lub poparcia politycznego powinna się tak chyba, tak zawiązywać. Ja zrozumiałem jej wypowiedź. No tak, to zawsze trudno jest generalnie paradoksalnie dużo łatwiej jest żyć w takim podziale prostym na czarne i białe i w takim binarnym świecie, tylko że właśnie to, o czym mówimy, to, że wyjście poza binarność i poza to i zobaczenie świata w całej komplikacji. Zresztą z jednym z haseł tutaj na takich reklamujących współkongres kultury plakatach jest takie zdanie, że kiedy będziemy mogli w końcu rozmawiać i czuć wspólnotowość z ludźmi, którzy myślą inaczej, nie? Że naprawdę fajnie byłoby i mam nadzieję, że współkongres to realizował, znaleźć takie środowiska, gdzie serio można się różnić i serio można być razem, a nie organizować się w obrębie ideowo jednorodnych, zgadzających się ze sobą grup, bo to niewiele chyba zmienia, czy też nie popycha świata wystarczająco szybko do przodu. Taka jest przynajmniej moja opinia. Tak, ja się czułem jako osoba, która uczestniczy we wspólnocie osób różnorodnych i to mi się podobało. No, po pierwsze, każda z nas była z innego obszaru, a po drugie też mieliśmy różne poglądy, ale to nas nie dzieliło, tylko łączyło. Ola Dobieszewska, która wydaje dzisiejszą audycję, pokazała mi za twoimi plecami znak międzynarodowy. Czas, musimy kończyć. Bardzo ci dziękuję za to, że odwiedziłeś nasze studio trójkowe. Janek Morzdzyński był naszym gościem. Więc za chwilę wracamy do kolejnych tematów we Wszystko Wszędzie Teraz. No ale oczywiście też polecam, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, debata Młoda Kultura, Nowe Media i Języki będzie dostępna po jakimś czasie na stronach Narodowego Centrum Kultury i będzie można po prostu jej posłuchać. No i wtedy wyrobić sobie własne zdanie. Dzięki ci wielkie. Dzięki. Duet w czasy za nami, a ja przypominam, że dzisiaj prowadzę program Wszystko Wszędzie Teraz w zastępstwie za Kasię Borowiecką, która teraz na antenie jednak się pojawi i bardzo mnie to cieszy, ponieważ w ostatnich dniach miała możliwość porozmawiania w Warszawie z Jessem Eisenbergiem, czyli reżyserem, scenarzystą i odtwórcą jednej z ról w filmie, który możemy od wczoraj oglądać na ekranach film. Ten film nosi tytuł Prawdziwy ból i to właściwie prowadzi zwykle w mediach do tego, że się opowiada, o czym jest film. Właśnie, że nie zrobimy w ten sposób. Myślę, że z rozmowy Kasi z Jessem to będzie wynikało, ale chciałabym też dodać, że Jesse Eisenberg jest aktorem, którego wiele osób może kojarzyć z ról w filmach Iluzja, Zombieland, a może i tutaj nawet stawiałabym na pewność z filmu, który nosi tytuł The Social Network, za rolę w tym filmie miał nawet nominację do Oscara. A zatem Kasia w Warszawie z Jessem Eisenbergiem rozmawiali o tym filmie, który bardzo gorąco polecamy, a film jest polsko-amerykańską koprodukcją. Jesse Eisenberg od wielu lat pisze sztuki teatralne i opowiadania, a Prawdziwy ból jest jego drugim filmem jako reżysera. Zaczęło się od podróży do Polski w 2008 roku, śladami rodziny. Kiedy się z nim spotkałam, właśnie o tę podróż zapytałam i o tę historię, która nie tylko z podróżą jest związana, ale także z jego głębszymi związkami z Polską. Jasne. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to pytanie i za to, że wiesz o tej podróży. Moja żona i ja przyjechaliśmy do Polski w 2008 roku. Moja ciocia, Doris, w filmie nazywamy ją babcią Dori, ale moja żona i ja mówimy na nią ciocia Doris. Dorastała w Krasnymstawie, a potem przeniosła się do Nowego Jorku. Zawsze opowiadała mi o swoim wspaniałym kontakcie z Polakami. To było nietypowe, bo często amerykańscy Żydzi opowiadają, że relacje z Polakami były raczej trudne. Ja zawsze słyszałem coś wręcz przeciwnego, więc chciałem tu przyjechać i zobaczyć to na własne oczy. Chciałem zobaczyć dom, w którym dorastała, i sam Krasnystaw, gdzie mieszkała. A kiedy tu przyjechałem, to było absolutnie niesamowite doświadczenie. Zakochałem się w tym kraju. Zobaczyłem przepiękne, nowoczesne życie w Warszawie, w Lublinie, w Krakowie i także te niesamowite historyczne miejsca, wioski i pomniki. To było dla mnie fascynujące połączenie starego i nowego. Zakochałem się w tym kraju i pomyślałem, że byłoby cudownie móc tu kiedyś nakręcić film. Wspomniałeś gdzieś jednak, że ta pierwsza wizyta w domu twojej cioci była rozczarowująca. Dokładnie. Kiedy dotarłem do tego małego domu w Krasnymstawie, myślałem, że poczuję coś wyjątkowego. Jakieś oczyszczenie związane z tym miejscem ważnym dla mojej rodziny, w którym mieszkała moja ciocia. Nic nie poczułem. Stałem przed budynkiem mieszkalnym i po prostu patrzyłem. To było naprawdę ciekawe, bo przypominało mi to uczucie rozczarowania. Oczekiwanie czegoś głębokiego, a niekoniecznie znajdowanie tego tam, gdzie się spodziewasz. I o tym trochę jest ten film. To historia dwóch postaci, kuzynów, których gramy z Kieranem Culkinem. Próbują się nawzajem zrozumieć, ale nie bardzo im się to udaje. Próbują odnaleźć swoją historię, ale to też nie wychodzi. W końcu odkrywają, kim tak naprawdę są, i to daje im pewne oczyszczenie. Ale więź między nimi niekoniecznie się zacieśniła. But that their connection to each other has not grown. Początkowo pisałeś rolę Benjiego z myślą o sobie. Co cię skłoniło, albo kto cię przekonał do zmiany zdania? Tak, wiem, o co pytasz. W zasadzie, gdy skończyłem pisać scenariusz i zacząłem myśleć o realizacji filmu, pomyślałem, że fajnie byłoby zagrać rolę, którą ostatecznie gra Kieran. To bardzo interesująca postać. Kieran świetnie się bawił podczas kręcenia. Jego bohater jest zabawny, czarujący, intensywny i trochę szalony. Pomyślałem, że to będzie super. Ale nasza producentka, Emma Stone, która produkowała już sporo filmów, w których również sama grała, powiedziała mi, że to nie będzie dobry pomysł, jeśli zamierzam grać taką nieokiełznaną postać, zarządzając jednocześnie ekipą filmową składającą się z ponad 100 osób. Miała rację. Zatem zagrałem postać bardziej podobną do mnie, Davida, który jest raczej nieśmiały, taki zwyczajny facet. A kto zasugerował do tej roli Kierana Culkina? Czy był brany pod uwagę od początku, czy proces poszukiwania odpowiedniej osoby był dłuższy? Jest w filmie scena, którą kręciliśmy przy pomniku Powstania Warszawskiego. Tego dnia, kiedy ją pisałem, wieczorem spotkałem się z moją młodszą siostrą. Przeczytałem jej ten fragment i spytałem: hej, czy to nie jest zabawne? Wtedy ona go przeczytała i powiedziała, że jest tylko jedna osoba na świecie, która mogłaby zagrać tę rolę. Kieran Culkin. Więc kiedy pisałem resztę scenariusza, bo to była jakaś 30 strona ze 100 stron scenariusza, miałem go już trochę w głowie i okazał się 1000 razy lepszy, niż kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić. Chciałam cię też zapytać o muzykę, ponieważ wiem, że już na początku wiedziałeś, że to właśnie muzyka Fryderyka Chopina idealnie nada się do tego filmu. Tak, uwielbiam muzykę Chopina. Nie jestem wielkim fanem muzyki klasycznej, ale dla mnie Chopin to po prostu najwspanialsza muzyka na świecie. Kiedy przyjechałem do Polski w 2008 roku, z żoną próbowaliśmy odwiedzić jego dom, w którym znajduje się muzeum. Było zamknięte, ale zrobiliśmy zdjęcia przed domem. Na zewnątrz tego budynku także jest przepięknie. Zgadza się. Na zewnątrz też jest ładnie. Udało się nam poczuć ten klimat. A gdy pisałem scenariusz, przeglądałem stare zdjęcia z tej podróży i zobaczyłem fotografię, na której moja żona tańczyła przed domem Chopina. I zacząłem myśleć, że świetnie byłoby mieć muzykę Chopina w ścieżce dźwiękowej do tego filmu. Zacząłem słuchać jego muzyki, potem rozpisywałem poszczególne sceny, słuchając tej muzyki, i tak każda z nich miała przypisaną jakąś kompozycję Chopina. Było to zapisane w scenariuszu, więc kiedy byliśmy na planie, puszczałem utwory operatorowi kamery i mówiłem, że ruch kamery powinien być zgodny z tempem tej muzyki. To tworzyło niesamowitą atmosferę na planie i sprawiło, że muzyka ma swoje miejsce w tej historii. It created a great tone on set to have this music already part of the story. Dla mnie to było wyjątkowe doświadczenie zobaczyć Warszawę, którą dobrze znam przez pryzmat twojej współpracy z autorem zdjęć, Michałem Dymkiem, więc chciałam zapytać o aspekt wizualny tego filmu. Jak podszedłeś do filmowania w Polsce, żeby pokazać ją w sposób tak poruszający? That's so nice of you to say. Thank you, Kasia. To miłe, że tak mówisz, Kasiu. Jako Amerykanin widzę Polskę jako taką mieszankę starego i nowego. W Ameryce to wygląda zupełnie inaczej, bo to młody kraj. Z perspektywy Amerykanina dostrzegam kontrast między budynkami, które stoją w tym samym miejscu setki lat, obok wielkich, szklanych konstrukcji zbudowanych w ciągu ostatnich kilku lat. To było fascynujące. Na przykład jest taka ulica niedaleko Placu Grzybowskiego w Warszawie. Zapomniałem nazwy, ale są tam budynki wciąż noszące ślady zniszczeń, a obok nich wielkie szklane wieżowce. Może chodzi ci o ulicę Próżną? Nie, to jest niedaleko hotelu Hilton. Dwie ulice od Hiltona, bliżej centrum miasta. Znajdziemy ją na mapie później. To budynek, którego dolna część jest bardzo stara, a na górze są nowe mieszkania. Gdy przyjechałem do Polski po raz pierwszy i rozglądałem się po okolicy, pomyślałem, to jest to, co chcę pokazać w filmie. Chciałem uchwycić mieszankę starego i nowego w jednym miejscu. Więc często robiliśmy zdjęcia z widokiem na stare budynki, czasem nawet na zniszczone budynki z czasów wojny, które nadal nie zostały wyremontowane, na tle hoteli Hilton i Sofitel. Chciałem, by widz poczuł to zestawienie i ironię starego i nowego. I właśnie o tym jest ten film. O tych młodych ludziach, trzecim pokoleniu, które przyjeżdża, by zobaczyć swoją stuletnią historię. Chciałem, by temat filmu został odzwierciedlony także w wizualnym aspekcie. Może to ważne dla na przykład warszawianistów, więc po rozmowie Jesse i Kasia ustalili, że ta ulica, którą miał na myśli, nazywa się Waliców. Więc to jedna rzecz. Druga rzecz taka, że ten wywiad ma także swoją wersję wideo i można go będzie za chwilę już zobaczyć na naszych mediach społecznościowych albo, jeżeli ktoś woli, na kanale YouTube'owym Trójki. Więc tam cała rozmowa i można sobie popatrzeć, nie tylko posłuchać na to krótkie spotkanie. No i zachęcamy rzecz jasna do tego, aby prawdziwy ból oglądać w kinach. Mamy takie wrażenie, że dla wielu osób to będzie film o czymś zupełnie innym, chociaż oczywiście opowiadając zawsze trzeba powiedzieć o tym, że dwóch młodych Amerykanów z Nowego Jorku podróżuje do Polski i to dosyć ciekawe zobaczyć właśnie nasz kraj z perspektywy Nowojorczyków i zobaczyć też przez zdjęcia Michała Dymka, bo to jest też kolejna rzecz, z którą chciałabym, żebyśmy zostali. Jeżeli ktoś jeszcze nie śledzi tego fenomenalnego autora zdjęć, to natychmiast trzeba nadrobić, zwłaszcza, że nadchodzi też niestety dopiero w styczniu, niestety, bo to super film i szkoda, że musimy czekać, ale w styczniu Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, a Michał Dymek jest tak rozpędzony, że po prostu warto zwracać uwagę na kolejne zadania filmowe, których się podejmuje. No i w tym momencie stawiam kropkę, bo widzę, że mogłabym długo gadać, a przecież nie o to chodzi w radiu, żeby nieustannie gadać, tylko trzeba słuchać fajnej muzyki. Tame Impala tak pięknie wybrzmiewa teraz w programie trzecim. W tym tygodniu, który dobiega końca, wybraliśmy się z Michałem Nogasiem do Wrocławia. To były odwiedziny w domu Bożeny i Lecha Janerków. O tej rozmowie, o tym spotkaniu więcej w nadchodzących dniach na antenie Trójki, ale nie mogliśmy sobie darować i skoczyliśmy też do samego centrum Wrocławia. Wszystko wszędzie teraz. Bardzo przyjemny gwar osób, które czekają na seanse w DCF-ie, czyli Dolnośląskim Centrum Filmowym. To miejsce żyje przez cały czas, ale od 21 listopada będzie żyło szczególnie Festiwalem Korelacje, który w tym roku nabrał ciała i nabrał masy, tak bym powiedziała. Chyba to jest zresztą synonim, oczywiście artystycznej. Pierwsza odsłona, o której mam nadzieję słuchacze i słuchaczki Trójki też słyszeli, odsłona skromna, ale za to świetna artystycznie, dotyczyła dwóch filmów. W tej odsłonie, o której za chwilę opowiemy, jest ich znacznie więcej i stąd właśnie te moje zachwyty nad rozrostem samego festiwalu. To dzień dobry. Dzień dobry, Magdalena Klichko-Złowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. To może najpierw o tym rozroście. Jak zakładam po prostu ten wstęp, ta pierwsza edycja, która była takim trochę rozpoznaniem, sprawdziła się i postanowiliście, że chcecie więcej. Tak, jesteśmy z niej bardzo dumni, ponieważ w listopadzie zeszłego roku pilotażowa edycja zawierała w swoim programie tylko dwa filmy z autorską audiodeskrypcją Doroty Masłowskiej i Agnieszki Wolny-Hamkało. Spotkaliśmy się z zaskakującym, pozytywnym odzewem. Powtarzaliśmy te dwa seanse w lutym tego roku. A teraz w listopadzie przyszedł czas na pierwszą pełnoprawną edycję festiwalu Korelacje. Stworzyliśmy 7 nowych autorskich narracji do filmów i zaprosiliśmy świetnych gości, którzy na co dzień władają świetnie językiem polskim i są literatami bądź literatkami. Było słychać, że Magda się uśmiechnęła, to dlatego, że ja podniosłam rękę, bo chciałam oczywiście natychmiast mówić i komentować. Po pierwsze wyrazić zachwyty nad tymi audiodeskrypcjami, które przygotowały Agnieszka Wolny-Hamkało i Dorota Masłowska, która wzięła się za Wilczycę, ale padło tu zdanie, hasło audiodeskrypcja. Niby wszyscy wiedzą, ale jednak myślę, że także, ponieważ z takich pobudek w ogóle ten festiwal powstał, warto przypomnieć, czym jest sama audiodeskrypcja oraz czym ta wersja na festiwalu odróżnia się od tych, które mogliśmy już znać, bo nadal spełnia swoje zadanie, ale jednak przynosi też dodatkowe czasami opowieści. My używamy zamiennie audiodeskrypcja i autorska narracja, ponieważ techniczna audiodeskrypcja to jest dźwięk nałożony na film, który pozwala odbierać dzieło filmowe osobie, która nie widzi bądź niedowidzi. My dlatego mówimy o autorskiej narracji, ponieważ do filmów, które zaprezentujemy na festiwalu Korelacje, zaprosiliśmy osoby, które niekoniecznie opowiadają czysto technicznie to, co widać na obrazie, czyli że na ekranie pojawiają się teraz trójka bohaterów, stoją pod drzewem i rozmawiają, tylko jest to charakterystyczny, autorski komentarz na temat też tego, co mówią, na temat tego, co widać na ekranie, które to autorskie narracje również są nagrane przez narratorów w tym roku, między innymi ponownie Dorotę Masłowską, Agnieszkę Wolny-Hamkało, ale zaprosiliśmy też do współpracy Artura Andrusa, jakże doskonale znaną postać słuchaczom i słuchaczkom trójki, Filipa Zawadę, Filipa Springera i Michała Witkowskiego. Powiem, że wszyscy ci wymienieni przez ciebie panowie i także panie oczywiście są znani słuchaczom i słuchaczkom trójki. Od razu też oczywiście chciałam się wtrącić, bo muszę, jak słychać, dzielić się zachwytem po prostu. Wilczyca z audiodeskrypcją Doroty Masłowskiej, czyli właśnie ten film, który zobaczyła, opisała swoimi słowami. Był fantastycznie odbierany, przejechał się też przez całą Polskę. Sama pamiętam taki pokaz w warszawskim kinie Iluzjon, podczas którego sala po prostu zaśmiewała się do łez. Sam reżyser, obejrzawszy, nie do końca rozumiał, jak to się stało, że nagle z filmu, który miał być filmem grozy, wychodzi film, na którym ludzie bardzo się cieszą, ale jednocześnie po pewnym czasie zrozumiał, no bo przede wszystkim oczywiście zainteresowanie, pełne sale, to było ważne. To jakie tytuły w tym roku mają nasi twórcy i twórczynie? I powiedz też, czy to oni wybierali, czy to wy im sugerowaliście? No bo to też są ciekawe obrazy, same w sobie już. To może jeszcze nawiążę do Wilczycy, bo właśnie o to chodziło, o to chodzi nam, tworząc Festiwal Korelacje, żeby te autorskie narracje nadawały dziełom starym, bo pokazujemy filmy polskie z lat 60., 70., 80., nadawać temu dziełu drugie życie. Ja sama, idąc na seans Wilczycy z autorską narracją Doroty Masłowskiej i nie przepadając za horrorami i filmem grozy, no nie spodziewałam się tego, że cała sala będzie się zaśmiewała i zrobi się z tego tragikomedia. Tutaj chciałabym też powiedzieć, że nie chodzi o to, żeby te autorskie narracje jakoś prześmiewczo potraktowały dzieła wybrane przez narratorów, tylko właśnie nadały im nowy wydźwięk, nowe życie, które potem dzięki właśnie Stowarzyszeniu Kin Studyjnych mamy nadzieję pokazywać po festiwalu w całej Polsce dzięki szerszej dystrybucji. A co wybrali autorzy? Bo tak, oni sami wybierają swoje filmy. Kryterium jedynym jest, by to był film polski, nie tylko ze względu na to, że jest to nam bliskie kulturowo, ale też ze względów technicznych, ponieważ ta audiodeskrypcja autorska jest nakładana na film, więc my wszystkimi zmysłami odbieramy film. My go oglądamy, my go słuchamy, słyszymy dialogi, ale też dodatkowo słyszymy tą autorską narrację, plus film ma też te napisy dla niesłyszących, więc jest w pełni dostępny. Ale właśnie, zmierzając do clue, czyli do programu, Dorota Masłowska w tym roku wybrała film To tylko rok w reżyserii Pawła Karpińskiego z lat 80. Artur Andrus wybrał film Henryka Kluby pod tytułem Chudy i inni, też z lat 60. Z kolei Michał Witkowski sięgnął po Dług Krzysztofa Krauzego. Pokażemy też Wilczycę i Trzeba zabić tę miłość ponownie, jak już takie kultowe dzieła festiwalu Korelacje zeszłoroczne. Agnieszka Wolny-Hamkało wybrała Marcowe migdały, a Filip Springer, dziecinne pytania Janusza Zaorskiego. Janusza Zaorskiego będziemy też gościć podczas festiwalu Korelacje, a Filip Zawada walkover Jerzego Skolimowskiego. Będzie się działo, to jest pewne. To jest też święto oczywiście kina i święto też waszego kina. To, co jest pewnie też ciekawe dla widzów z innych stron, to jaki jest plan, no bo na pewno jakiś jest. Zachęcać za chwilę będziemy wszystkich, żeby przyjechali do Wrocławia, ale jeśli nie będą mogli, to czy te filmy też będą miały takie szanse, żeby ruszyć w trasę po Polsce? Mamy taką nadzieję. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych i ich działalności dystrybucyjnej mamy też nadzieję pewne tytuły pokazać w telewizji. Galę otwarcia i film otwarcia mamy w planach też retransmitować w jednym z warszawskich kin, ale o tym szczegóły na naszych kanałach, na stronie internetowej Festiwalu Korelacji i Kina DC we Wrocławiu. I tam też można znaleźć informacje na temat biletów. Warto się pośpieszyć, aby rzeczywiście wziąć udział w tych pierwszych, najpierwszych pokazach. W zeszłym roku jeszcze towarzyszyła temu taka nuta pewnej tajemniczości, prawda? W tym roku wiemy od początku, kto i jaki film opisuje. W zeszłym roku długo była to tajemnica. Na początku naszą strategią było mówienie o tym, że to będą jedne z ulubionych filmów narratorów. W tym roku z uwagi na to, że program nam się rozrósł, mówimy już o 4-dniowym festiwalu, odkryliśmy te tajemnice parę tygodni temu, ale wspominałaś też o festiwalu jako święcie kina i tym seansom z nowatorskim podejściem do audiodeskrypcji będą towarzyszyły spotkania z narratorami. Wszystko będzie tłumaczone na polski język migowy. Będziemy mogli po filmie posłuchać, jak pracowało się z tą materią właśnie Dorocie Masłowskiej czy Arturowi Andrusowi, więc zapraszamy też na pozostanie, na spotkania po filmie. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, no i do zobaczenia pod koniec listopada. Do zobaczenia w kinie DC. Mam gratkę dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. No, dwa takie króciutkie fragmenciki audiodeskrypcji, którą przygotował Artur Andrus w związku z filmem, który nazywa się Chudy i inni, więc można zamknąć oczy i nie tylko. I nie szkodzi, że nie widzimy, ponieważ Artur nam opowie. Budowa mostu, rusztowania dźwigni. Wygląda to jak na słynnych zdjęciach z budowy wieżowców na Manhattanie. Tyle, że to nie Manhattan, to Solina. Ślązak pewnie stoi na rusztowaniu. Widać po nim, że już na niejednym rusztowaniu stał, na niejednym jeszcze stanie. Wszędzie sami mężczyźni. Przydałaby się wreszcie jakaś kobieta. Nagle budowa mostu znika. Pojawia się twarz pięknej dziewczyny. Gdyby to był amerykański film, jechałaby kabrioletem. Ale że to nasz i Bieszczady, to raczej łazik. Ale włosy jej powiewają jak w kabriolecie. No to niech zostanie kabriolet. To ten? Ten w przykrótkim sweterku czesze grzywę. Do góry czesze i patrzy prosto w oczy nowemu. Spojrzenie jak w westernie. Reszta spokojnie obserwuje. Mówią, że jesteś partyjny. Pauza jak w westernie. Jestem. Ten w sweterku... Nie wyglądasz na takiego. Na śledzia wygląda. Schował grzebień, jak kolta. Wykaż się czymś na ten przykład. Partyjny odpowiada. Mam legitymację. Co mi tam swojej legitymacji? Ten w sweterku lekceważąco odwraca się do nowego plecami. Ale wraca, jak w westernie. Ale wracam, no bo zawsze wracamy do opowieści o kulturze. Chociaż dzisiejszy nasz program Wszędzie Wszystko, Wszystko Wszędzie teraz dobiega właśnie końca. Bardzo dziękuję. Aleksandra Dobieszewska wydawała tę audycję. Agnieszka Łukasiewicz czuwała nad nią w studiu przy Myśliwieckiej. Romuald Wrzodak tutaj w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, gdzie przyglądaliśmy się z bliska Współkongresowi Kultury, który dzisiaj dobiega końca. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię już do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.